o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Mamy to, misja wykonana. Polska zagra w barażach do mundialu w Katarze. Prezydent w bazie wojskowej w Olsztynie dziękował żołnierzom za męstwo i wymagającą służbę. Rosyjskie bombowce namierzone i przechwycone nad Morzem Północnym. Misja wykonana. Reprezentacja Polski zagra w barażach o Mistrzostwa Świata w Katarze. Polacy przypieczętowali drugie miejsce w grupie, pewnie pokonując na wyjeździe Andorę 4-1. Dwa gole dla Polski strzelił Robert Lewandowski, po bramce dołożyli Kamil Jóźwiak i Arkadiusz Milik. Tak to spotkanie ocenia były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Pokazali nasi piłkarze, że stać ich na grę na odpowiednim poziomie. Kreowali sporo sytuacji. No szkoda tylko, że Robert Lewandowski nie zaliczył hat-tricka, bo nieczęsto się strzela hat-tricki w reprezentacji, a miał na pewno ku temu okazję. Ale pożyteczny sprawdzian, pozytywna również rzecz, że zadebiutował Mati Kasz, który pokazał, że ma sporo jakości i może być naprawdę wartością dodaną do tego zespołu. Na zakończenie eliminacji podopieczni Paulo Sousy zmierzą się w poniedziałek w Warszawie z Węgrami. Rosyjskie bombowce strategiczne patrolują przestrzeń powietrzną wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, a Mińsk zwiększa siły wojskowe w okolicach obozowiska koczujących przy polskiej granicy migrantów. Polskie służby dysponują zdjęciami, na których widać, że migranci są systematycznie zaopatrywani przez białoruskie służby, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy kolejne dowody, również zdjęciowe, że Białorusini zaopatrują te grupy. Tam są dostarczane pożywienie, jest również woda, innego rodzaju produkty potrzebne do funkcjonowania tego obozowiska, które w ostatnich dniach powstało. Białorusini dostarczają również migrantom narzędzi do budowy tego obozowiska, ale także do ataków i niszczenia naszych zapór granicznych. Kryzys na wschodniej granicy był tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z dowództwem 16. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych dziękował funkcjonariuszom za wysokie morale i wymagającą służbę. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent i towarzyszący mu szef MON wysłuchali raportów od oficerów bezpośrednio zaangażowanych w działania na granicy. Andrzej Duda podziękował mundurowym za codzienną służbę. Murem stoją, własną piersią zasłaniając polską granicę i polską ziemię. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że na granicy z Białorusią obserwujemy od wielu tygodni konflikt o charakterze hybrydowym. Wykorzystywani są migranci przez reżim Łukaszenki do atakowania Polski. Atakowania Polski, a więc atakowania również Unii Europejskiej. Działania Straży Granicznej i Policji wspierają żołnierze m.in. z 16 Dywizji z Olsztyna, a także z Dywizji 11, 12 i 18. Olsztyńska Dywizja odpowiada za patrolowanie północnej części pogranicza z Białorusią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dwa belgijskie myśliwce F-16 przechwyciły nad Morzem Północnym dwa rosyjskie bombowce, poinformowały siły powietrzne Belgii. Do incydentu doszło w przestrzeni powietrznej Holandii. Relacja Beaty Płomeckiej. To kolejne prowokacyjne zachowanie rosyjskich pilotów. Belgia i Holandia mówią, że przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej jest coraz więcej. Wasze bezpieczeństwo, nasza misja. Taki wpis na Twitterze zamieściły belgijskie siły powietrzne. Od kilku lat Belgia i Holandia w ramach natowskiej współpracy na przemian strzegą swojej przestrzeni i Luksemburga. Rotacja jest co kilka tygodni i zawsze dwa F-16 są gotowe do działania. Tym razem dyżur pełnią myśliwce z Belgii, które zostały poderwane po informacji otrzymanej z Holandii. Belgijskie F-16 eskortowały rosyjskie bombowce do przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii, gdzie zostały przejęte przez brytyjskie samoloty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Otwierała już Fashion Week w Paryżu i była bohaterką programu Discovery Channel. Teraz koronka z Koniakowa uświetni Światowe Targi Expo w Dubaju. To będzie niezwykła promocja dla województwa śląskiego, mówi Lucyna Ligocka-Kochut z Centrum Koronki Koniakowskiej. Cały zeszły rok 150 koronczarek heklowało wystawę na Expo do Dubaju województwa śląskiego, które będzie promowało się właśnie poprzez nasze koronki koniakowskie. Zabieramy 50 metrowych serwet, ponad 10 tysięcy drobnych serwetek, kołnierzyków, kolekcję 20 sukienek. Do Dubaju poleci także największa koronka świata o średnicy 5 metrów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pochmurna, ale z przyjaśnieniami na południu kraju. Rano niemal wszędzie mgły. Od 5 stopni na północnym wschodzie, przez 9 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. Dobry wieczór. Rozpoczynamy w rytmie na 3. Trwa dla niektórych z Państwa długi weekend, wolny w takim wymiarze to jak zawsze test na naszą kreatywność. Mamy nadzieję, że gdzieś obok Państwa w tym czasie jest i będzie też trójka. Justyna Grabasz jest wydawcą, a do godziny drugiej pozdrawia i zaprasza Tomasz Dudek. Tradycyjnie w tym miesiącu każdą godzinę naszego programu otwiera Ewa Beme. Znowu prysła bańka szczęścia. Spadłeś jak zraniony ptak. Znowu w piersi zamiast serca ciemną dziurę bólu masz. Myślisz, że już chyba nigdy serce nie podniesie się. Myślisz, jestem całkiem zimny i nic nie rozgrzeje znów mnie. Lecz chociaż masz dosyć, to może zaskoczyć na dobre cię jeszcze świat. Nie warto się zmieniać, w człowieka z kamienia. Spróbuj jeszcze chociaż raz. Mimo wszystko warto kochać i zawirować, bo nic więcej się nie liczy. Mimo wszystko warto. Chociaż nie ma w tobie siły, żeby życie dalej pchać. Chociaż myśli już zwątpiły i nie widzisz żadnych szans. Myślisz, że już cię nie spotka ten gorący serca rytm. Myślisz, że już tylko gorzka będzie nuta kolejnych dni. I chociaż masz dosyć, to może zaskoczyć na dobre cię jeszcze świat. Nie warto się zmieniać, człowieka z kamienia. Spróbuj jeszcze chociaż raz. Mimo wszystko warto kochać i zawirować, bo nic więcej się nie liczy. Mimo wszystko warto. Ewa Bem, mimo wszystko warto kochać, bo nic innego się nie liczy. Można zanotować, zapamiętać i stosować w codzienności. Być może część z Państwa, która gdzieś muzycznie krąży w swojej codzienności wokół kultury hip-hopowej, natrafiła już jakiś czas temu na tego niemieckiego producenta o pseudonimie Zuko. Dziś mam dla Państwa bardziej soulową niż hip-hopową propozycję od urodzonego w Maguncji artysty. Kompozycja zatytułowana jest Nothing's Gonna Change. There's a young man sitting in the middle of the street. Put his heart in every line so he can get something to eat. Soul, Lee Fields i także sceniczna, świeżynka, ale niezwykle utalentowana, New Win. Ten trójkąt muzyczny był autorem kompozycji Nothing's Gonna Change i takie propozycje muzyczne mamy dla Państwa tej nocy w programie trzecim. Ze szlaku niemiecko-japońskiego wędrujemy teraz w trójce do Włoch. Mario Venuti. Senza fine che ci sta portando via e un lento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te, quando tu sei in me. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel stelle. Noi riflessi sulle onde scivoliamo, come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. notte fili delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, per sempre figli delle stelle, yeah. Noi siamo figli delle stelle, per sempre figli delle stelle, yeah. Papà e da papà e da papà e da papà. Jeżeli dobrze tłumaczę, chwilę temu synowie gwiazd Mario Venuti w Trójce, prosto z Sycylii, gdzie się urodził prawie 58 lat temu i gdzie stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki, współtworząc nowofalowy, jak na owe czasy, zespół De Novo. Był to ogólnie dość ważny zespół dla włoskiej sceny niezależnej. Nawet po 87 roku grupa została okrzyknięta jako jedna z najlepszych formacji niezależnej sceny włoskiej. Projekt jednak nie przetrwał rewolucji kulturalnej lat 90., a Mario Venuti rozpoczął karierę solową i takie kariery, jak zawsze, polecam Państwa uwadze. Nasz trójkowy przegląd soulowy. Wielka Brytania, Manchester i Giselle Smith, Agony Road. W naszych spotkaniach często wracamy do historii polskiej muzyki nasiąkniętej brzmieniem funku. Za chwilę propozycja, która pojawiła się pod imiennym albumem Krystyny Prońko w roku 1983. To był czwarty album pani Krystyny. Stronę A winylowego wydania zamykało nagranie Nie ma już nic na bis. A było to delikatne przekłamanie. Była przecież jeszcze na bis cała strona B. A może by tak się wziąć za jakiś poważny fach? Mikrofon raz przestać dąć, ciutkiem po całych dniach pożegnać bez ach i ach cudowny półświatek ten i napis już mieć na drzwiach. Była artystka scen, zaczepić się przy czymś pewniejszym niż ten śpiew, znaleźć coś choćby i przy wyrębie drzew, albo w rodzinną sieć gdzieś zaglądać się. I dnie. Wyśpiewać to cis i kis, wykończyć ostatni glis i wreszcie ten raz stwierdzić, że i raz stwierdzić, że ten raz stwierdzić, że nie ma już nic na bis. A może by tak choć raz wykonać życiowy skok na jednej z tych długich tras, odnoczyć nagle bok i choćby ktoś gdzieś tam klął, że nigdy nie wracać, nie, niech cały ten Muppet Show sam dalej kręci się, zaczepić się przy czymś pewniejszym niż ten śpiew, znaleźć coś choćby i przy wyrębie drzew, albo w rodzinną sieć gdzieś zaplątać się. Piec przez noce i dnie, wyśpiewać to cis i pis, wykończyć ostatni glis i wreszcie ten raz stwierdzić, że i raz stwierdzić, że ten raz stwierdzić, że nie ma już nic na bis. Duża szansa, że w Państwa biblioteczkach dźwiękowych ten album jest obecny. Krystyna Prońko ze swojej czwartej solowej płyty, nagranej m.in. w studiu M1 Polskiego Radia w Warszawie. Nie ma już nic na bis. I wciąż przekornie bawiąc się tytułem tego nagrania, oficjalnie Państwa zapraszam nie na jeden, a na co najmniej kilka trójkowych muzycznych bisów. Spoglądam, co dla Państwa teraz przygotowaliśmy. Kompozycja znana, ale odświeżona, zagrana inaczej, choć ten duch nagrania oryginalnego chyba został nienaruszony. Tej jesieni życzę Państwu, aby każdy dzień był dla Państwa sunny, czyli słoneczny. Nagranie Sunny przypomina Jamie Jones. Sunny. Shine so sincere, sunny. on my way. Prognozy na weekend. Czarujemy w Trójce jak możemy, aby słonecznie było u Państwa od samego sobotniego poranka, to już za parę godzin. A jeżeli coś się nie powiedzie w temacie udanego prognozowania, to zawsze mogą Państwo wrócić do słonecznego Sunny Jamiego Jonesa. Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na spotkanie z utalentowanymi polskimi artystkami. Liczę, że Państwo odszyfrują, kto pojawi się na antenie Trójki, a jeżeli będzie drobny kłopot, to poopowiadam o artystkach już za parę chwil. Ania i Basia. Taka jest muzyczna lista na najbliższe minuty. Trójka. Program trzeci. Niepewne każde słowo, ucieka sens, zakrzyczana myśl. Płoną mi w oczach flesze, chaos ściska za szyję, duszę się. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. Być ponad emocjonalny tu koszmar ciągnie nas na dno. Próbuję opanować się, zachować słowa, oddalają sens. Moment, dwa słowa mniej, bo serce pęknie. Słowa to pięść, zaciśnięta dłoń tęsknie. Głosy potrzebują naszego wsparcia, takie głosy potrzebują naszego zainteresowania, takie głosy potrzebują, aby jak najczęściej je uwalniać, aby docierały do jak największej ilości odbiorców. Prosto z miasta Szpilmana i Kiepury. Basia Dratwińska w Trójce w kompozycji Toniemy. Jeżeli widzielibyście Państwo teraz moją minę, to odszyfrowalibyście Państwo mój mały osobisty zachwyt mieszający się trochę z zainteresowaniem, trochę z zaintrygowaniem. Zapiszcie Państwo w swoich muzycznych notatkach Basię Dratwińską. Trzymam kciuki za muzyczne powodzenie i oczywiście obiecuję, że w naszych trójkowych nocnych spotkaniach będziemy wracać do muzyki. Pani Basi. Też poczuli klasyczne brzmienie końcówki lat 70. Ten dźwiękowy kalendarz to fundament produkcji ciekawego duetu, który nazywa się Young Gun Silver Fox. Andy Platz pochodzi z Kalifornii, a Shou Lee z Londynu. Jest taki moment w nagraniu Baby Girl, który mieliśmy chwilę temu okazję usłyszeć na antenie Trójki, gdzie nawet moje uszy słyszą brzmienie Prince'a. Bardzo się cieszę, że w świecie muzyki pakowanej dość często w takie plastikowe pudełeczka wciąż powstają takie produkcje. Baby Girl pochodzi z albumu Kaniony, wydanego rok temu, a jeżeli Państwo chcieliby rozpocząć swoją znajomość od samego początku, to polecam rozpocząć od albumu West End Coast, Young Gun Silver Fox. Yeah. was what it had to be when I heard you say what you said to me to every dude in sight. Looks like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, peeping you out the way you act. Every string attack, getting out of line, and I'm yanking you back in your place. All is well and all is cool, stay in your place. Don't be no fool, but get along alright. You look like the type that would try to fight. Best off being a friend to me. You don't want to offend me. Better play it cool. Don't know what I might do. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need if you want it. 'Cause I'm a pimp, girl. If you want me, I'm a pimp, girl. Cornbread, fish, and collard greens. Ooh. I got what you need. What you need. If you want it, I can rock your world. If you want me, I can get you some Jerry Curl. Now tell me, do you really think you can walk around like your shit don't stink? I'm only you. Oh, baby girl, I'm only you. I'm watching you. Take it slow, change the speed. If it's food for thought that you really need, better state your claim. Get with it, stay in your lane, stop swerving. Take a seat, sit in the back. I don't appreciate the way you act. You need to fix yourself. Hurry up and go fix yourself. Can't heal nothing, won't nothing die. Everything's gonna pass you by. You don't wisen up. Stop pressing on love. I'm a pimp, girl. If you want me, I can rock the world. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need. If you want me, I see it in the morning. I can get it, want get me. It, get it, get it, get it, get it. Anthony Hamilton w programie trzecim. Jak zawsze przy spotkaniu z tym artystą możemy liczyć na sporą dawkę dobrego soulu. Dziś w naszym studiu płyta sprzed 18 lat, Coming From Where I From, choć oczywiście jeżeli chcemy być na bieżąco, to warto przeskanować swoimi gustami muzycznymi najnowsze wydawnictwo Love is the New Black. Album, na który fani Hamiltona musieli czekać aż 5 lat. Obserwując rynek, co ciekawe i co równie fantastyczne, wciąż Hamilton jest odnajdywany przez młode pokolenie słuchaczy, a jakby nie patrzeć, od lat jest już weteranem soulowej sceny. wszystko zostało nagrane przez żywe instrumenty, aż nie chce się wierzyć, że ten szereg dźwięków, pętli, lupów nie powstał na jakimś zestawie komputerowym. Prosto z Manchester Super Soul w programie trzecim. W tych żyłach płynęła bluesowa krew Johnny Clyde Johnson w trójce Tangery. Chyba najbardziej znany ze współpracy z Chuckiem Berrym, choć poza muzycznie także jego walka o przełamywanie barier rasowych została doceniona przez m.in. Złoty Medal Kongresu. Drodzy Państwo, muzyka zawsze zmieniała świat i oby wciąż dawała ludziom mocy do tworzenia i budowania rzeczy niemożliwych. Like, girl, you show.